all around the world, marching to the beat of a different drum. But just lately I have realized, maybe the best is yet to come. Zapraszamy do reklamy. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 14 lutego, na zegarach 15. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Nie będzie pokoju, będzie stan wojenny, ostrzega prezydent Ukrainy kilka godzin przed wejściem w życie rozejmu na wschodzie kraju. W aptekach brakuje leków, bo są sprzedawane za granicę. O pilną zmianę prawa farmaceutycznego apeluje Naczelna Rada Aptekarska. W tym serwisie też recepta na udany związek od małżeństwa z 60-letnim stażem. Wzajemne zrozumienie. Ale ze wszystkiego jest najważniejsza miłość. Jeśli bojownicy w Donbasie nie wstrzymają ognia, ogłoszę stan wojenny w całym kraju, tak zapowiada prezydent Ukrainy. Jego zdaniem w obecnej sytuacji możliwe są tylko dwie drogi. Zawieszenie broni i powrót do normalności albo eskalacja konfliktu, który może rozszerzyć się na cały świat. Petro Poroszenko nie traci jednak nadziei na to, że porozumienie pokojowe wejdzie w życie. Ale my wszyscy rozrachowujemy na перемогу zdrowego. Cały czas liczymy na zwycięstwo zdrowego rozsądku nad chorobliwymi, imperialistycznymi ambicjami i na to, że ten, kto kiedyś pozwolił na rozpoczęcie działań wojennych w Zagłębiu Donieckim, nareszcie się opanuje i nakaże wstrzymanie ognia. Za 8 godzin na wschodniej Ukrainie ma zacząć obowiązywać rozejm uzgodniony w czwartek w Mińsku, ale na razie trwa zmasowana ofensywa prorosyjskich separatystów i zacięte walki o Debalcewę i okolice Mariupola. Debalcewę, które jest ważnym węzłem transportowym, znajduje się pod nieustającym ostrzałem artyleryjskim. Pociski i rakiety z wyrzutni Grad spadają na dzielnice mieszkaniowe. Według miejscowej, lojalnej w stosunku do Kijowa milicji, miasto płonie. Większość mieszkańców zdążyła się już ewakuować. Ukraińskie wojska są w bardzo trudnej sytuacji. Niemal niemożliwe jest dostarczenie amunicji i broni. Zacięte walki toczą się też o Mariupol, strategiczne miasto portowe nad Morzem Azowskim. W wyniku rozpoczętej przez Ukraińców operacji wyprzedzającej front udało się odsunąć na wschód. Niemniej jednak, według Rady Miasta, działania zbrojne odbywają się niemal na przedmieściach Mariupola. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W aptekach brakuje leków. Pacjenci mają problemy, żeby kupić preparaty stosowane w chorobach przewlekłych, astmie, cukrzycy, nowotworach czy chorobach serca. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz podkreśla, że brakuje około 200 różnych produktów leczniczych. Apteki nie są w stanie dokonać zakupów w hurtowniach bardzo ważnych leków przeciwzakrzepowych, insulin. Apteki po jednym, dwa opakowania starają się zakupić, ale to jest wszystko niewystarczające. Doszło do sytuacji w Polsce takich, gdzie leki są po prostu reglamentowane. Leków refundowanych brakuje, bo są sprzedawane za granicę w ramach tak zwanego eksportu równoległego, wyjaśnia wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak. Te leki w Polsce są jedne z najtańszych w Europie. I tu działa ten mechanizm rynkowy, gdzie z miejsca, gdzie są tanie, są eksportowane do miejsca, gdzie są znacznie droższe. Co roku do różnych krajów wspólnoty wywożone są leki o wartości ponad 2 miliardów złotych. Naczelna Rada Aptekarska apeluje o zmianę prawa farmaceutycznego i ograniczenie sprzedaży medykamentów za granicę. Jedni mają na sumieniu ludzkie życie, drudzy jak dotąd jedynie punkty karne. Więźniowie z radomskiego aresztu śledczego uświadamiają kierowcom konsekwencje jazdy z nadmierną prędkością czy pod wpływem alkoholu. Organizatorem tych spotkań jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Wszystko to ku przestrodze. Ci, którzy znają cenę szaleńczej jazdy, przestrzegają tych, dla których jedyną szansą jest terapia wstrząsowa. Mirosław Szatkowski, dyrektor WORD-u w Radomiu, wierzy w skuteczność takich działań. Grupa tych słuchaczy kursów to są właśnie z całą pewnością osoby, które mają problem z poszanowaniem przepisów prawa drogowego. Jacek pod wpływem alkoholu wsiadł za kierownicę i spowodował wypadek, w którym zginął człowiek. Został skazany na 5 lat więzienia. Linia jest dosyć cienka i to, że oni jeżdżą w taki sposób, że tych punktów mają dużo, to tak naprawdę niewiele potrzeba, żeby też popełnili jakieś przestępstwo i doprowadzili do wypadku. Dotąd w kursach wzięło udział kilkudziesięciu kierowców, którym załamanie przepisów grozi utrata prawa jazdy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Cierpliwość, wzajemny szacunek i zaufanie to tylko niektóre z warunków, które powinna spełniać para, by związek był udany. W walentynki zapytaliśmy doświadczonych małżonków, jaka jest ich recepta, by związek i małżeństwo były udane. Kazimiera i Jan Gawrysikowie z Krakowa są małżeństwem już od 60 lat. Aby przewędrować taki okres czasu, to trzeba by spełniać podstawowe warunki. Być wierzącym, mieć nadzieję i kochać się nawzajem. Wzajemne zrozumienie. Ale ze wszystkiego jest najważniejsza miłość. Jeden drugiemu musi ustąpić, bo musi. Tak jest w małżeństwie. Raz jest wesoło, raz smutno, raz tragicznie. No ale się nawzajem trzeba podnosić i wędrować dalej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku zawarto 188 tysięcy małżeństw. 66 tysięcy par zdecydowało się na rozwód. Małżonkowie przed rozstaniem wytrzymują ze sobą średnio 14 lat. To był serwis Trójki. Do końca dnia wszędzie sporo pogodnego nieba, niewielkie i niegroźne chmury jedynie miejscami na Podkarpaciu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazywały dziś od 3 do 8 stopni. Noc będzie pogodna, ale niestety zimna, od minus 3 do minus 8 stopni. Jutro znowu ładnie i ciepło. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grzegorz Piotrowski, znany jako Grzech. Mistrz saksofonu. Producent muzyczny, odkrywca talentów. Spiritus Movens, zespołów grających jazz, hip-hop, chill-out i muzykę świata. Tym razem pojawi się w Trójce jako lider własnej grupy z repertuarem z płyty One World. Zapraszam na koncert Grzecha Piotrowskiego. Transmisja w niedzielę, tuż po 20. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski, jak co tydzień wyruszamy teraz w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. W okresie przygotowań do konferencji genewskiej, jak również po jej rozpoczęciu, szczególnie ożywioną działalność rozwija zachodnio-niemiecki minister obrony Franz Josef Strauss. Wyjeżdżając do Waszyngtonu, gdzie miał rokować na temat dostaw broni atomowej dla Bundeswehry, Strauss buńczucznie oświadczył, że broń atomowa nie jest po to, aby nią się bawić. Wypowiedź ta miała niewątpliwie na celu przekonanie rozmówców z Pentagonu, że broń, jaką otrzyma Bundeswehra, znajdzie się, jak to się popularnie mówi, w dobrych rękach. Wypowiedź tę zanotowała prasa zachodnia oraz prasa krajów wschodnioeuropejskich. W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych Strauss był fetowany niczym udzielny książę. A po zakończeniu wizyty okazał on się rozmówcą, tym razem nader skromnym. Stwierdził mianowicie, że nie chce składać żadnych oświadczeń, gdyż stają się one potem przedmiotem tendencyjnej propagandy wschodniej. Wydaje nam się jednak, że taktyczne uniki bońskiego ministra obrony nie powinny wprowadzić nikogo w błąd. Zbrojenia zachodnio-niemieckie są niebezpieczne dlatego, że mogą w przyszłości utorować drogę do władzy w Niemczech Zachodnich siłom nacjonalistycznym i odwetowym. Skrzypku z kawiarni Róż, pamiętasz? Miałeś wtedy 20 lat i każda ze strun ciebie tylko słuchała. byłeś ulubieńcem publiczności, zakochanych par. Przy tobie odżywał Strauss i nawet sam Chopin czasami ci się kłaniał. Pamiętasz, był taki walc, nazywał się Le Monde. Słuchały go mury miasta, domy i posągi. Wycichł w małych uliczkach i rozbrzmiewał znów. Słuchały go kuranty, skrzypku z kawiarni już. Aż nadszedł czas, gdy dźwiękom twoich skrzypiec zawtórowały syreny. Poszedłeś walczyć za gruzy domów, za swoje miasto, za przerwany walc. Poszedłeś walczyć, by złożyć hołdzie swoje 20 lat. Pamiętasz, jak ucichł walc, twój słynny walc Le Monde, gdy w gruzach leżało miasto, domy i posągi, gdy do zburzonych ulic powracałeś znów, wracałeś do swego miasta, skrzypku z kawiarni wóz. Wracałeś do swego miasta, skrzypku z kawiarni wóz. Wracałeś do swej kawiarni, wracałeś mając pusty rękaw marynarki. Byłeś już niepotrzebny, jak dawno przebrzmiały dźwięki. Oni grali czerwone maki, skrzypku z kawiarni róż. Dwa nagrania, od których zaczęliśmy, dzieli 8 lat. Felieton o Franzu Józefie Straussie był nadany w ramach audycji Z kraju i ze świata 18 maja 1959 roku, a piosenka Katarzyny Sobczyk została nagrana w roku 1967. Niemniej i tu słychać żywą pamięć o II wojnie i lęk przed trzecią, której źródłem miałby być niemiecki rewanżyzm, jak się wtedy mówiło, oraz niemiecki rewizjonizm, czyli chęć odzyskania naszych ziem zachodnich. Właśnie o tym, jak wówczas postrzegano Niemcy, będziemy dziś rozmawiać ze znawcą tematu, panem Adamem Krzemińskim z tygodnika Polityka. Witam pana. Dobry. Franz Józef Strauss był szwarc charakterem w polskich mediach jeszcze w drugiej połowie lat 70., podobnie jak szefowie ziomkostw, czyli panowie Czaja i Chupka, oraz Konrad Adenauer, który w źle kojarzącym się w Polsce płaszczu krzyżackim miał jeszcze straszyć Polaków na plakacie w okresie stanu wojennego w 82 roku. Rozróżnijmy te postacie, bo chyba ich związek z tak zwanym rewanżyzmem i rewizjonizmem był tak naprawdę rozmaity dosyć. Ach, i tak i nie, ja muszę powiedzieć. W jakiś sposób, jak się ma te 70 lat, to człowiek wspomina swoje dzieciństwo. Do którego momentu ja się bałem Niemców. Spędzałem dzieciństwo do 7-8 roku życia we Wrocławiu i pamiętam, jak Stalin umarł, to myśmy płakali nie ze względu na to, że Stalin, tylko że będzie wojna i że nas wypędzą z tego Wrocławia. Notabene w szkole była taki ołtarz. Prawdopodobnie nasze lwowskie nauczycielki skopiowały ołtarz Piłsudskiego z Lwowa z 1935 roku, bo były świece, była krepa, no jak trzeba. Tylko Stalin zamiast malowany jakiś taki bohoma Stalina, zamiast jakiegoś obrazu czy fotografii Piłsudskiego. Ten lęk przed Niemcami miałem wtedy, ale pamiętam 89 rok, to zdaje się z tego roku jest ten felieton. Ten 59 rok. Ja byłem wtedy 1 września już w Warszawie na Placu Zwycięstwa, chyba tak on się nazywał wtedy, już nie pamiętam, bo już nie był pewnie Stalina dawno, ale Zwycięstwa czy Saski, nie pamiętam, która nazwa była obowiązująca. I Cyrankiewicz przemawiał, słońce zachodziło, krwawy taki, taka poświata, mówił mocnym, metalicznym głosem. No, rocznica wybuchu wojny, czy napaści niemieckiej. No i ciarki przechodziły mi po plecach, miałem te 14 lat. Wydawało się, że ta wojna jest możliwa. A równocześnie miałem jakąś ciekawość, kim jest ten diabeł, którym nas... No właśnie, poszedł pan na germanistykę 2 lata później. Jak teraz słuchałem tego felietonu, muszę powiedzieć, że zdumiony jestem, jak spokojny ton jest tego. To nie jest to, co ja pamiętam z propagandy takiej antyniemieckiej, gdy tym diabłem wcielony był Hubko Czaja, to znaczy jakiś taki dwugłowy potwór rewizjonistów. Tutaj mowa jest o tym, że Strauss pojechał do Waszyngtonu, żeby zdobyć dla Bundeswehry nie tyle broń atomową, ale współdecydowanie. O to chodziło. To się zacierało oczywiście. No i przyjechał z niczym. To znaczy tutaj ja nie odnoszę wrażenia, żeby to była taka propaganda jadowita, kompletnie mijająca się z faktami. Natomiast co do Adenauera i do ziomkostw, to muszę powiedzieć, ja do dzisiaj nie jestem w stanie się uspokoić w sprawie polityki Adenauera wobec Polski. Dlatego, że on rozgrywał tę granicę całkiem świadomie, chcąc przywiązać do Hadecji i do prozachodniego kursu Republiki Federalnej tę część niemieckiego społeczeństwa, które się nie tylko nie godziło z granicą, ale i nie godziło się na dobrą sprawę z tym, że Polacy są i Polska jest sąsiadem. Sąsiadem dla Niemiec zawsze była potężna Rosja. I tenże Adenauer, gdy w 1955 roku, i mam tu pretensje również i do Chruszczowa, który taką samą grę prowadził granicą na Odrze i Nysie. Mianowicie toczył się dialog radziecko-zachodnio-niemiecki kosztem uznania granicy. Dlatego, że w 1955 roku Adenauer przyjechał do Moskwy, wynegocjował zwolnienie z niewoli ostatnich tysięcy niemieckich żołnierzy Wehrmachtu, a Chruszczow nie postawił warunku, ja ich wypuszczę pod warunkiem, że zostanie uznana granica na Odrze i Nysie. To znaczy teraz, jak człowiek zna tę historię lepiej, znając materiały radzieckie i widząc, jak ta polityka wtedy się toczyła, to było tak, że Rosji, czy Moskwie, czy Kremlowi zależało na tym, żeby kwestia granicy była otwarta, ponieważ to przywiązywało PRL do Związku Radzieckiego, a Niemcy nie traktowali tego polskiego sąsiada jako pełnoprawnego. Mówię Niemcy, w tym wypadku Bonn. W tym kontekście tym bardziej rozumiem dramatyzm sytuacji, kiedy w 1965 roku, pod koniec tego roku, upubliczniono sławny list biskupów polskich do biskupów niemieckich z frazą "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Pan miał wtedy 20 lat i czytał pan ten list w Lipsku. Ja wtedy byłem w Lipsku na studiach germanista, drugi rok, znaczy byłem na czwartym roku studiów i muszę powiedzieć, dla mnie to był wstrząs pozytywny. Ja widziałem wstyd w oczach moich, zawstydzenie moich kolegów i przyjaciół niemieckich, nartowskich, katolików, którzy czytali odpowiedź niemiecką, chłodną, podczas gdy wizja historii stosunków polsko-niemieckich w polskim liście, no i oczywiście to zdanie "przebaczamy i prosimy o przebaczenie", to był zupełnie inny język i to była pokazanie pełnej perspektywy. Ja przyjechałem jak na skrzydłach do Warszawy na Boże Narodzenie i miałem wrażenie, że wtedy Gomułka, a nie kardynał Wyszyński, miał większość Polaków po swojej stronie. Mało tego, gdy na wiosnę 66 roku kardynał Wyszyński do zebranych około miliona wiernych w Częstochowie chciał pokazać, że ma poparcie jednak, kiedy się zwrócił, to zapytał: "Przebaczacie?" I usłyszał: "Przebaczamy", ale nie zapytał, czy prosicie o przebaczenie. I uważał zresztą, że być może stylistycznie popełniono błąd. Nie z listem, tylko z tą prośbą o przebaczenie. Dla mnie wtedy już kwestia granicy, ja już widziałem, że dyskusja w Niemczech toczy się od pewnego czasu. Ona się toczyła i w SPD, która była w opozycji, i w Kościele Ewangelickim. Ja te teksty znałem. O tym zresztą donosiła polska prasa, bagatelizując, znaczy z jednej strony podkreślając, że jest jakaś niewielka mniejszość w Niemczech Zachodnich, która uznanie granicy uważa za warunek jakiegokolwiek polepszenia stosunków wewnątrz niemieckich NRD, ale oczywiście propaganda pokazywała, że większość jest przeciwko i była przeciwko. Przy czym dodajmy tak na koniec, że tej części rozmowy, że Adenauer to jednak, no, robienie z niego nazisty było jednak nieprawdziwe. Nazistem w żadnym wypadku, ale grał kartą polską i i nie chciał zaryzykować tego, co zaryzykował Willy Brandt w 70 roku, to znaczy nie mając poparcia przekonać społeczeństwo własne, że ta granica musi być uznana i powinna być uznana. Wydaje mi się, że wspomniany już list biskupów był kontekstem dla wypowiedzi docenta doktora Mariana Wojciechowskiego nadanej 19 maja 1966 roku. Do profesora Wojciechowskiego zwróciliśmy się z pytaniem, jak się przedstawia stosunek Kościoła katolickiego w Niemczech, tego ideowego inspiratora rządzącej w NRF klerykalnej partii CDU-CSU do sprawy naszych granic na Odrze i Nysie. Otóż chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że jedną z głównych podpór odrodzenia się rewizjonizmu w Niemczech Zachodnich, wówczas jeszcze w strefach okupacyjnych brytyjskiej, amerykańskiej, był Kościół katolicki. Podówczas przesiedleńcy z naszych ziem zachodnich i północnych grupowali się pod patronatem Kościoła i początków ziomkostw należy szukać właśnie w Kościele katolickim na terenie Niemiec Zachodnich. Temu patronował ówczesny arcybiskup koloński, późniejszy kardynał Frings. Tam był czynny także dawny biskup warmiński Kaller. Później, z chwilą powstania Niemieckiej Republiki Federalnej, co zbiegło się również i z rozkręceniem się zimnej wojny, rewizjonizm w Niemczech Zachodnich poszedł swoim jawnym, otwartym torem politycznym, z tym, że zawsze korzystał i korzysta z poparcia i Kościoła katolickiego, no i CDU-CSU. A jakie jest w tej kwestii stanowisko katolików w Niemieckiej Republice Demokratycznej? W sposób bardzo korzystny odbija tutaj postawa, zwłaszcza powiedziałbym, dolnych szczebli hierarchii Kościoła katolickiego w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie chyba te sprawy dotyczące przeszłości, no niewątpliwie pod wpływem określonej linii politycznej, no nadawanej już w NRD od kilkunastu lat, te sprawy są chyba przemyślane w sposób właściwy i nam przyjazny, aniżeli na terenie Niemiec Zachodnich. Tage, die kleine Wellen zauber in den Sand, in denen man wie ein Schiff liegt, die hohle Hand erhoben zum Mast, zum Gruß, lebe wohl in den Gedanken, Consuela. Im Meer des Sandes setz ich meine Segel, spann sie zum Himmel in den Flug der Vögel, füll sie mit Erinnerungen, Consuela. Die Sonne war es, die uns Kleider weht, das Meer war ausgetrocknet, aber lebte. So lebe wohl in den Gedanken, Consuela. Sand verschüttet unsere Spuren, Consuela. Wind verweht die letzten Worte, unauffindbar weit, doch unsere Gedanken treffen sie im Mittelpunkt der Düne irgendwo. Dieser Punkt bei dir und mir, unzugänglich ist der Platz, bis der Wind nach hundert Jahren aufklebt unseren Schatz und trägt ihn über alle Menschen hin. Ein kleiner Hauch und wir darinnen auch. Mit dem Sand, der sich auf diese Tage legt, mit dem Traum, der manchmal noch die Haut erregt, lebe wohl in den Gedanken, Consuela. Dieser Punkt bleibt dir und mir, der Platz, bis der Wind nach 100 Jahren ausgräbt unseren Schatz und trägt ihn über alle Menschen hin. Ein kleiner Hauch und wir darinnen auch. Mir, du kannst dich noch so sehr mit Wasser füllen. Salzig Wasser kann so einen Durst nicht stillen. Lebe wohl in den Gedanken, Consuela. To były Czerwone Gitary z płyty nagranej dla wschodnioniemieckiej Amigi w roku 1971. Tymczasem w stosunku do tego nagrania cofnijmy się odrobinę. 7 grudnia 70 roku w Warszawie podpisano układ o podstawach normalizacji stosunków między Polską a RFN-em. Po podpisaniu odbyło się przyjęcie, podczas którego kanclerz Willy Brandt wygłosił toast. Na taśmie zachowały się niestety również trzaski i szumy w eterze, więc proszę nie regulować odbiorników. Brandt powiedział wtedy między innymi: Meine verehrten polnischen Gäste, lassen Sie mich ganz offen und ernst sagen, für viele meiner Landsleute, deren Familien... Szanowni polscy goście, proszę pozwolić mi stwierdzić z całą szczerością i powagą, iż dla wielu moich rodaków, których rodziny mieszkały od wielu pokoleń na wschodzie, dzień dzisiejszy jest dniem pełnym problemów. Niektórzy odczuwają to w ten sposób, jak gdyby dopiero teraz nastąpiła utrata tego, co oni doznali przed 25 lat. Było się więc do pewnego stopnia pojmanym przez iluzję. Lecz zapytuję się, czy nie było się także tu w Polsce zniewolonym przez fałszywe wyobrażenia, iż nigdy nie można nas w Republice Federalnej darzyć zaufaniem. Będziemy wspólnie potrzebować jeszcze wiele czasu. Zgadzam się tu z Abrahamem Lincolnem, który powiedział, że drzewko, które dziś zasadzimy, potrzebuje wiele czasu, by rozwinąć się w pełni. Aber ich halte es mit Abraham Lincoln, noch heute den Baum zu pflanzen, der lange braucht, bis er sich voll entfaltet. Brandtowi odpowiedział wzruszony chyba premier Józef Cyrankiewicz. Wszyscy przeżywamy dziś wzruszenie, które może trudno jest jeszcze sformułować, określić. Czujemy, że wchodzimy, tak jak to powiedział pan Gomułka w Zabrzu, w nowy etap, stwarzając nowy klimat współżycia między naszymi krajami. Może przyjdzie czas, w którym stanie się ten dzień 7 grudnia taką historyczną datą, jak bolesną datą stał się dla narodu polskiego dzień 1 września 1939 roku. I na pewno przyjdzie czas, w którym naród niemiecki, wspominając okres, w którym taki ogrom nieszczęść wtrącił i swój naród, i narody Europy, Adolf Hitler, mówić będzie o tym, że na odcinku stosunków polsko-niemieckich 7 grudnia 1970 roku przekreślił to podpis kanclerza Brandta pod naszym układem. I będzie to uważał za zadośćuczynienie i dla siebie, i dla narodu polskiego. Naszym gościem jest dzisiaj, przypominam, pan Adam Krzemiński. Te toasty miały szereg podtekstów. Dobrze zdawać sobie sprawę, że Brandt po dojściu do Hitlera do władzy wyemigrował z Niemiec jeszcze jako Karl Herbert Fram, bo to jest jego pierwotne nazwisko, i za granicą działał przeciwko nazistom. Cyran Kiewicz działał w konspiracji, trafił do Auschwitz, potem do Mauthausen, więc to oni akurat byli, no mieli czyste karty za sobą, jednoznaczne. Rzeczywiście, jak słucha się tego, tych dwóch toastów, to człowiek sobie przypomina, jaką cezurą było to uznanie warunkowe, ponieważ to było uznanie granicy w imieniu tamtej Republiki Federalnej, Bońskiej, ponieważ nie była potem klauzula w tak zwanym liście Bundestagu, że granica w wypadku zjednoczenia Niemiec będzie musiała być uznana po raz ponownie. Niemniej to była cezura, która kończy ten okres 25 lat niemieckiej, właściwie tego lęku przed niemieckim rewizjonizmem. Potem przez całe lata 70. Gierek i Helmut Schmidt są, jest to jedyna taka przyjaźń, można powiedzieć, między Wschodem i Zachodem. Kanclerza i Walerii Giscard d'Estaing był jeszcze, jeśli chodzi o przyjaźń. Ja mówię o niemiecko-polskich sprawach. O niemiecko-polskich sprawach. Ale pierwszy przypadek taki, żeby przywódca komunistycznego państwa był traktowany przez szefa rządu niemieckiego na równi. To jest ta wypowiedź Schmidta, że pan Gierek mógłby być, wyobrażam sobie, że pan Gierek mógłby być ministrem w moim rządzie, i to ministrem gospodarki. Oczywiście potem się wyśmiewano z tego ze względu na zadłużenie Polski i tak dalej, ale to jest to pierwszy przypadek w ogóle od chyba od 200 lat, żeby władca Niemiec uznał Polaka za partnera, którego widziałby przy swoim stole. I te lata 70. to jest pierwsze takie zderzenie dwóch różnych wizji stosunków polsko-niemieckich w polskim społeczeństwie. Ja pamiętam to już jako młody dziennikarz w polityce, byłem częścią tego sporu. To był na przykład spór bardzo gwałtowny o zmianę podręczników, o rewizję podręczników i polskich, i niemieckich. I był bardzo silny opór konserwatystów, takiej proweniencji endeckiej, przeciwko tej rewizji. To znaczy, strona niemiecka oczekiwała, że polskie podręczniki zostaną oczyszczone od emocjonalnego traktowania Niemców, to raz. I po drugie, że zrewidujemy spojrzenie na stosunki polsko-niemieckie jako pasmo tysiąca lat zmagań. To jest formuła Zygmunta Wojciechowskiego, ojca tego Mariana, który zresztą Marian Wojciechowski, świetny historyk, i on ogromną rolę spełnił później w tej komisji podręcznikowej w latach 70., 80., ostro atakowany z kolei przez twardogłowych w aparacie partyjnym, ale w roku 65. oczywiście nie ma o tyle racji, że również wtedy już w Kościele katolickim i na Zachodzie były cały nurt na rzecz uznania granicy na Odrzejnysie. To jest tak zwany Kongsbensbergu, o którym w ogóle Marian Wojciechowski nie mówi. Ten spór w środowiskach katolickich był opóźniony w Niemczech w stosunku do sporu o wokół granicy na Odrzejnysie w środowiskach ewangelickich, protestanckich. Tam odegrał ogromną rolę Richard von Weizsäcker, późniejszy prezydent, Zmarły niedawno, który już na początku lat 60. wyraźnie mówił o tym, że granica powinna być uznana. Nie był politykiem, był wtedy działaczem protestanckim, ale ta debata się toczyła przez dobrych 10 lat, nim Willy Brandt mógł uznać tę granicę i uklęknąć w Warszawie. To jest też drugi element, o którym zapominam i który propaganda, mówię już teraz, propaganda PRL-owska tłumiła. Ponieważ obawiano się, że widok klęczącego kanclerza w Polsce jak gdyby odbierze argumenty tym, którym wygodna była formuła tysiącletniej wrogości polsko-niemieckiej. To jedna sprawa. A druga sprawa, oczywiście po marcu 68 moczarowcy nie mogli wybaczyć Brandtowi, że ukląkł przed pomnikiem bohaterów getta, a nie powiedzmy przed, przed pomnikiem bohaterów Warszawy. Przednikiem. Dodajmy zresztą, że ta ratyfikacja tego układu 70 roku, ona nie przeszła w Niemczech bez problemów i Brandt słusznie zastrzegał, że ten układ jest psychologicznie dla Niemców trudny. To jest w ogóle gigantyczna cezura. To jest wasz ten układ z Warszawą, nie układ z Moskwą i nie układ z NRD, bo to był pakiet trzech układów. Granica, uznanie granicy na Odrzejnysie jest cezurą w niemieckiej historii. Z jednej strony uznanie granicy zdjęło z nas, Polaków, młodych zwłaszcza, ten poniżający lęk przed Niemcami, bo to nie jest to poczucie zagrożenia i poczucie tego, że ma się wrogiego sąsiada, który jest potężniejszy i który dokonał 3 razy jako Prusy rozbioru Polski, a następnie ze Stalinem zniszczył państwo polskie, jest tak dławiący, że nawet jeśli się człowiek sobie, młody człowiek sobie uprzytamnia, że Polska była niewinna, że jest ofiarą, to jednak poczucie, kompleks niższości, kompleks słabości, moje pokolenie, tak mi się wydaje, też i zatruwał, bo to jest świadomość życia z bezpośrednim wrogiem jest uwłaczająca właściwie. Zaczyna się, a w Niemczech z kolei zaczyna się rozumienie współzależności stosunków polsko-niemieckich z sytuacją wewnątrzniemiecką, to znaczy budowa muru berlińskiego w 1961 roku uruchomiła proces łączenia z kwestii granicy na Odrzejnysie z podziałem Niemiec. To znaczy nie będzie poprawy stosunków między dwoma państwami niemieckimi, jeśli my, Niemcy zachodnie, nie uznamy granicy, polskiej granicy. I od roku, od 70 roku, od uklęknięcia Willy Brandta, zaczyna się odkrywanie w Niemczech Zachodnich Polski jako pełnoprawnego, interesującego i w miarę suwerennego w ramach podzielonego świata partnera i gracza w Europie. To znaczy to odzywka, wypowiedź Helmuta Schmidta to jedno, ale na przykład sympatie do polskiej drużyny piłkarskiej. 74 rok, tak. Rola polskiego filmu, kina, pisarzy, literatury, intelektualistów. Nagle okazuje się, że ta Polska, mimo że jest PRL-em, jest zależna od Związku Radzieckiego, jest inna niż wszystkie inne kraje, inne demoludy, a już na pewno inna niż NRD. Posłuchajmy z NRD, z Amigi NRD-owskiej kolejnej piosenki. Tym razem to będą Skaldowie. Kleine Mühlbach ist, hat die alte Mühle immer noch. Längst verrostet ist das alte Tor. Blumen sprießen zwischen Steinen hervor. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah mit dem Wasser immer zu. Przed fragmentem z podsumowania tygodnia z 15 lutego 1970 roku trudno nie zacytować fraszki z lat 90. pióra nieodżałowanego Stanisława Barańczaka, odnoszące się naturalnie nie do wojny, tylko do późniejszej działalności jej bohatera. Nad marszałkiem Greczko zamknięto już wieczko, mówiąc między nami, dobrze byłoby zabić to wieczko ćwieczkami. W piątek zakończyła swą wizytę przyjaźni w naszym kraju delegacja Armii Radzieckiej z ministrem obrony Związku Radzieckiego, marszałkiem Andrzejem Greczko. W bogatym programie czterodniowego pobytu delegacja poza stolicą bawiła w Szczecinie i na ziemi śląskiej. W czasie serdecznego spotkania zabiera głos marszałek Andrzej Greczko. Drodzy towarzysze, pozwólcie przede wszystkim od wojennej delegacji sowieckiej wyrazić wam naszym... Niech mi wolno będzie w imieniu naszej delegacji wyrazić wam, drodzy polscy przyjaciele i towarzysze, słowa serdecznej podzięki, słowa wdzięczności za to gorące przyjęcie, jakie zgotowaliście naszej delegacji podczas tej wizyty w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dziękujemy wam za to wszystko, co uczyniliście dla nas i dziękujemy za wzruszającą pamięć o żołnierzach Armii Radzieckiej, którzy padli na waszej ziemi, wypełniając swój internacjonalistyczny obowiązek, niosąc wolność uciskanemu przez faszystów narodowi polskiemu. Niechże odwetowcy i militaryści zachodnio-niemieccy i imperialiści wszelkiej maści nie sądzą, że kiedykolwiek zapomnimy II wojnę światową. Niechże zapamiętają sobie dobrze, że naród polski i jego ludowe Wojsko Polskie, a wraz z nim naród radziecki, Armia Radziecka, stoją na straży granic Polski i Związku Radzieckiego i nie pozwolą nikomu bezkarnie deptać polskiej i radzieckiej ziemi. Niech mi wolno będzie zapewnić was, że naród polski w narodzie radzieckim ma wypróbowanych i najwierniejszych przyjaciół i towarzyszy. Niech żyje bojowa drużba Wojska Polskiego i Sowieckiej Armii. Wiadomości sprzed lat. Na granicy pokoju. Görlitz nad Nysą Łużycką. Tysiące mieszkańców Görlitz i Zgorzelca przebyły na plac Lenina, aby uczcić 25. rocznicę podpisania historycznego już układu zgorzeleckiego. Zabiera głos premier Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Horst Sindermann. Vor 25 Jahren haben die fortschrittlichen Kräfte unserer beiden Länder. Przed 25 laty przodujące siły naszych krajów, awangarda klasy robotniczej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski podpisali tu nad Odrą i Nysą historyczny układ. To potwierdzenie wytyczonej i istniejącej granicy zapoczątkowało nowy etap w stosunkach między obu naszymi socjalistycznymi krajami. To, czego nie chciały i nie mogły uczynić klasy panujące, feudałów i imperialistów, osiągnęliśmy my, klasa robotnicza naszych krajów. Pokój, przyjaźń i współpraca. A oto fragment wystąpienia premiera Piotra Jaroszewicza. Otwarty charakter naszej granicy stał się sprawą tak oczywistą, normalną, że być może wielu spośród milionów obywateli obu krajów, przekraczając ją w jednym z 17 punktów, nie zastanawiają się nad wagą tego faktu. A przecież symbolizuje on wielką zmianę, wielki postęp we wzajemnych stosunkach. To był fragment audycji 7 dni w kraju i na świecie z 6 lipca 1975 roku. A wcześniej zabrzmiał zespół SBB w nagraniu pod tytułem Magische Blaue Stunden, zrealizowanego dla Amigi w 1977 roku. W naszym studiu gości zaś dzisiaj pan Adam Krzemiński. Nie bez powodu nadajemy te nagrania polskich wykonawców zrealizowane w NRD, bo tam w bardzo nowoczesnych studiach działali świetni realizatorzy dźwięku i tych nagrań nimi się nie chwalono w Polsce specjalnie. Może poza SBB, to już późniejsze czasy, ale że istnieje kilkadziesiąt co najmniej piosenek czerwonych gitar, to ja nie wiem ile osób, piosenek po niemiecku, nie wiem ile osób wie. Ale w ogóle mam wrażenie, że propaganda próbowała przeciwstawiać dobrych Niemców z NRD złym Niemcom z Zachodu, chociaż przed audycją pan mi powiedział, że to nie takie proste. To nie jest takie proste, bo były też ogromne tarcia między kierownictwem narodowskim i PRL-owskim. Gomułka i Ulbricht byli nie tylko konkurentami, ale Ulbricht wręcz donosił w Moskwie na Gomułkę, że jest za mało komunistyczny, bardzo często zresztą propaganda, łącznie z Neues Deutschland, wskazywała na to, że w Polsce jest zbyt wiele nie tyle liberalizmu, tego słowa nie używano, ale że PRL nie trzyma się reguł marksizmu, leninizmu i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza w latach 70. No i potem oczywiście w stanie wojennym. Ale równocześnie nie można zapominać, że ten istnienie tego NRD odegrało jednak psychologicznie pewną istotną rolę już w latach 50., 60. przez ten nam wymuszony stereotyp dobrego Niemca z NRD i uznania granicy. To znaczy na odżyjny się. Wiadomo było, że to są te Niemcy, które są mniejsze, które są do odwołania, to znaczy to państwo istnieje, ale może nie istnieć. To ludzie o tym zawsze wiedzieli. Mało tego, jak się czyta dzienniki Rakowskiego, jego rozmowy z Cyrankiewiczem z lat 60., to wyraźnie mówili o tym, że ta NRD, i trzeba ją popierać, bo to jest w interesie, podział Niemiec jest w interesie polskim, czyli PRL-u, bo pomniejsza potencjał Niemiec, ale ta NRD nie jest wieczna. Także ta świadomość, że będzie jakieś potem, ona była u co świetlejszych, co bardziej otwartych umysłów tej elity rządzącej w PRL-u. Natomiast dla zwykłych ludzi to było trochę tak, że nie bardzo dowierzano tym dobrym Niemcom z NRD, ale to byli ci Niemcy, z którymi mieliśmy kontakt. No nieprzypadkowo pierwsi moi Niemcy, z jakimi miałem do czynienia, to byli pionierzy NRD-owscy, których gdzieś tam spotkałem. To byli potem moi koledzy na studiach germanistycznych w Lipsku. Wiedziałem, że Niemcy zachodnie będą dla mnie dostępne, że ja nie miałem poczucia, że jestem zamknięty na kłódkę w obozie, z którego nie będę mógł wyjechać, dlatego że moi koledzy jeździli do Wiednia już prywatnie, nawet na praktyki, czy jako pomywacze w latach 60. Natomiast widziałem drugą rzecz, z której Polacy sobie nie bardzo zdawali sprawę, mianowicie jak ogromny wpływ miała polska kultura masowa. Tutaj pan puścił te czerwone gitary czy Skaldów, ale ja byłem na koncercie Karin Stanek w Lipsku. Tłumy tam były, śpiewała świetną Niemczyzną, rock and roll, których nie śpiewali NRD-owcy, i to był ten kawałek Zachodu, który przez Polskę docierał do NRD. NRD miała Zachód przez telewizję zachodnio-niemiecką, ale namacalnie to był ten polski beat z jednej strony, z drugiej strony to były wycieczki do Wrocławia czy do Warszawy na Jazz Jamboree, na obejrzenie westernów, czy po to, żeby kupić płyty. Myśmy kupowali płyty, ja co prawda pierwszych Beatlesów kupiłem w wydaniu NRD-owskim w Lipsku, bo oni mieli, ale Polska była, czy przeczytać Frankfurt Allgemeine, to znaczy po to się jeździło do Polski, żeby na wschód, żeby mieć wchłonąć troszeczkę Zachodu. I ta rola się skończyła dopiero w 1989 roku, bo jeszcze Solidarność dla części NRD-owców była przykładem, że coś można zrobić. To nie była większość, dlatego że propaganda NRD-owska, która często sięgała do wzorców goebbelsowskich, to znaczy traktujących Polaków jako, wręcz jako nie, może nie tyle mniej wartych rasowo, ale jako nieprawdziwych socjalistów, leni, niepotrafiących gospodarować, obciążających gospodarkę NRD-owską i całego bloku. Niemniej dla mniejszości, dla pewnej grupy wybuch Solidarności był nadzieją, aż to szło tak daleko, że mamy całą grupę ludzi z opozycji narodowskiej, którzy się uczyli polskiego i na polskim przykładzie tworzyli potem ugrupowanie opozycyjne pod koniec lat 80. w NRD. W związku z Stanek, niewątpliwie powiedzmy jeszcze koniecznie o temacie śląskim, który był rozgrywany w latach 70. bardzo wyraźnie w kontekście takich relacji polsko-zachodnich. Ale też narodowskich, bo były różne fale wyjazdów do Niemiec i w latach 50. Łatwiej było wyjechać do NRD niż do Niemiec zachodnich, i na przykład Heinz Olszowski z Opolszczyzny, profesor, polonista, znakomity znawca polskiej literatury i popularyzator, on wyjechał chyba w 57 roku do NRD i taki zachwycony tym, co się w Polsce dzieje, i miał poczucie takiego zderzenia zupełnie z innym światem. Ale ma pan rację, są różne fale wyjazdów do Niemiec zachodnich, lata 50., potem lata 70., no i wielki spór o to, czy jest mniejszość niemiecka w Polsce, czy nie. Polskie stanowisko, czy PRL-owskie stanowisko i propaganda był tak, że mniejszości już nie ma, ponieważ ci, którzy byli Niemcami, to wyjechali, a są jedynie Ślązacy, którzy mają pochodzenie polskie. Niemniej spór się toczył przez całe lata 70., 80. i między innymi to była jedna z przyczyn, dlaczego Kohl opóźniał swoją wizytę w Polsce przed rokiem 89. To znaczy niezgoda PRL-u na uznanie mniejszości niemieckiej. Dopiero w Krzyżowej, w czasie tej wizyty w listopadzie, jak gdyby oficjalnie PRL przyznało istnienie mniejszości, a mniejszość się pokazała tymi plakatami: Helmut, du bist auch unser Kanzler. Helmut, ty jesteś także naszym kanclerzem. Pamiętam, że to na Trybunę Ludu zadziałało jak czerwona płachta na byka. Jeszcze wtedy Trybunał Ludu się ukazywał. No. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam poczucie, że należałoby ją kontynuować, do czego może kiedyś dojdzie, bo temat jest bardzo bogaty i ma szereg kwestii, które mogliśmy dzisiaj tylko dotknąć. Naszym gościem był pan Adam Krzemiński z tygodnika Polityka. Dziękuję. Dziękuję. Na koniec posłuchajmy właśnie Karin Stanek z roku 1979. Nagranie Wir waren mehr als Nachbarskinder powstało w Republice Federalnej Niemiec w imieniu Agnieszki Obszańskiej własnym. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski. Jimmy und Diana wohnten in der Nachbarschaft. Und schon als kleine Kinder haben wir alles gemeinsam gemacht. Wir hielten fest zusammen, nie gab es ernstlich Streit. Wo blieben all die Jahre der schönen Kinderzeit? Wir waren mehr als Nachbarskinder, die nur den Schulweg gemeinsam gehen. Es geht nicht weiter wie bisher, denn Jimmy und Diana, die werden bald ein Paar. Sie haben sich entschieden vor einem halben Jahr. Wir waren mehr als Nachbarskinder, die nur den Schulweg gemeinsam gehen. Wir waren autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego,